الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كلي زمزية ملانغو ميقات باب مواقيت الصلاة بوني كوسو نيكاتي ذا صلاة نا akumbuka tulisoma hadithi tatu. Kwa inshallah leo tutaanza hadithi ya nne. Na kama tulivyo tangulia kusema ya kuwa wakati wa swala ni sharti muhimu kati ya sharti za kuswihi swala. Na tukasema ya kuwa swala haiswihi mpaka mambo matatu muhimu yawe ni kukamilika kikamilifu. Labda kama kuna udhuru ya kisheria ndipo yasipokamilika basi inaruhusiwa. Na mambo yenyewe kwanza kabisa ni masharti ya swala. Kwa masharti ya swala tukasema moja katika hayo masharti ni kuingia kwa wakati, yani dukhulul waqt. Hairuhusiwi kwa Muislamu kuswali kabla wakati, na akiswali swala yake haiswihi, isipokuwa kama tulivyosema ni nani ambaye anaruhusiwa kuswali kabla wakati. Na nakumbuka tulisema kuwa kuswali lazima wakati ufike kwa sababu ni sharti, lakini sasa utokee wakati mwingine ikawa ni ruhusa kuswali kabla wakati, ni nani huyo anaruhusiwa na ni wakati gani? Naam, na nakumbuka ama amkumbuki kabisa na tulizungumzia mgonjwa anaruhusiwa kuswali kabla wakati. Sala gani ama sala zote? Ndio hivyo sasa, nataka kujua sala gani anaswali kabla wakati. Ukisema dhuhuri na asri hujajibu jawabu anaswali. Swala ambayo sasa ataswali hapo kabla wakati ni asri, kwa sababu dhuhuri atakuwa ameswali kwa wakati wake. Naelewa. Sasa asri ndio atakuwa ameswali kabla wakati, na pia kati ya maghribi na isha akijumuisha, swala ambayo atakuwa ameswali kabla wakati ni isha, hiyo ninaruhusiwa. Kwa hivyo swala mbili hizi ndio zinaruhusiwa kuswaliwa kabla wakati kwa yule ambaye ana udhuru ya kisheria. Na udhuru wenyewe tukasema ni ugonjwa, ama la sivyo ni usafiri, ama la sivyo ni mvua, ama la sivyo ni hofu kama vita na mengineyo. Kwa hizo ndio sababu ambazo zinamruhusu Muislamu kuiswali swala kabla wakati wake, na pia si kila swala bali ni swala mbili peke yake, swala ya alasiri na swala ya isha, iswaliwe kabla ni ya wakati wake. Kwa nadhani itakimeleka. Na pia tukawazungumzia ya kuwa kuna mambo mawili ambayo alikuwa mbakia ambayo sikuyataja, nayo ni nguzo za swala pia lazima zikamilike, ingawa sahihi hatuzungumzii mada hiyo, na pia wajibati swala. Kwa hayo mama tatu katika swala ni lazima itimie, ndio swala ya Muislamu itimie. Ama jambo la nne ambalo tulisema kuwa pia lazima litimie ndio swala iwe ina fadhila kubwa sana ni mambo ya sunna. Kwa maulama wamegawanya swala kwa sehemu nne. Kuna shurutu swala, kuna arkanu swala, kuna wajibati swala na kuna sunanu swala. Kwa sahihi tunazungumzia kuhusu shurutu swala. Kwa sharti moja katika sharti za kusihi swala ni kuingia kwa wakati na kisha uiswali swala kwa wakati wake. Na kisha katika kuswali swala kwa wakati wake tukasema kuwa ingawa alipoulizwa mtume kuwa ni amali gani bora zaidi mbele ya Allah, mtume akajibu ya kuwa as-salatu fi waqtiha, ni kuiswali swala kwa wakati wake. Lakini ule wakati wake ambao ni bora zaidi hiyo swala kuswaliwa ni wakati gani? Naam. Ehe, mwanzo wakati ni swala ngapi? Zipi hizo? Naam. Na gani kwanza hujakamilisha kwanza hizo hisabu? Dura ingia hapo. Zile swala ambazo ni muhimu na ni fadhila kuswali mwanzo wakati. Umehesabu mbili. Peke yake. Na sasa fajr kamilisha hivyo na fajr. Sasa ndio anza kuzungumzia kuhusu dhuhuri na nini? ehe, na adhuri nayo. Wakati gani usawa eleze ndio tujue wakati gani. Sikizi chochote, ni joto peke yake. Joto ambao ni jua kali, ikiwa basi hiyo ndio inakuwa ni bora zaidi kuichelewesha, lakini ikiwa naam hamna jua kali wala joto kali, basi pia ni bora zaidi swaliwe mwanzo wakati. Naam, na gani nyingine? Naam. Swala isha nao ni bora kuichelewesha. Hivyo ndio vile imekuja kwenye hadithi ambazo zinaeleza kuhusu nyakati hizo za swala. Na kisha tulizumzia kuhusu nyakati za swala tano za faradhi. Tukasema kila swala ina wakati wa kwanza ambao ndio wakati wake wa kuingia swala hiyo, ambao sasa inaweza kaiswali. Na kisha swala hiyo pia ina wakati wake wa mwisho. Ya kwa sasa hapo ndio mwisho, ukiswali hapo itakuwa miswali nje ya wakati wake baada ya wakati kumalizika. Naam, sasa nataka mtu mmoja baada mmoja anieleze kila swala na wakati wake kwa mujibu wa hadithi. Tutaanza hapa kwa wale ambao hawakuzungumza. Hebu niambie wakati wa dhuhuri gani? Wakati utajuaje jua limepinduka? Na kwa saizi yako? Hapana. Umechanganya ni? Ngawa uko hapo lakini umechanganya ni? Pia bado. Nani anaweza kumsaidia? Mwingine ambaye umezungumza sana. Sasa nataka wengine ambao wamenyamaza ndio wazungumze. Wakati wa dhuhuri ndio bado tuko pale, tunataka kujua wakati wake ni upi. Hebu eleza. Naposema katikati ya jua. Kali. Na wakati si kali. Endelea lakini tujue mshoko. Jua linapokuwa kali kisha. Kwa hivyo hamkuelewa kabisa tukizungumza ni? Unajua haya mambo tunazungumza kiasi cha kuwa mtu anaweza kaelewa hata bila kuangalia kwenye hadithi na akaeleza. Kama mimi, kwa sababu hizi hadithi si lazima uhifadhi, lakini muhimu ni kuelewa. Kwa sababu unajua sisi tunasoma hadithi hii si kwa kuwa ni kitabu cha hadithi. Sijui kama mnaelewa. Sisi tunasoma hichi kitabu kuwa ni kitabu cha fiqh. Na fiqh maana yake ni zile ahkam. Ndio sababu tukisoma hadithi tunatoa hukumu ndani. Na zile hukumu huwa si kuzihifadhi, ni kuzielewa. Lakini ingekuwa ni kitabu cha hadithi, ingekuwa tuzungumzie haya mambo mengi ambayo tunazungumza. Tungekuwa tuna tafsiri hadithi na basi tunaenda mbele. Lakini sasa lengo la hadithi hizi si kusoma hadithi, ni kuchukua fiqhi, yani zile hukumu za kisheria zilizoko ndani. Sasa kuhusu wakati wa swala, ilikuwa inatakiwa tujue hizi nyakati kwa kueleza tu mwenyewe, na nilieleza hata kwa mifano hapa juu ya meza hapa, sijui lakini kwa nini hamkuelewa licha ya kueleza kwa mdomo na hata nikaeleza kwa mifano. Naam, hebu tueleze tuone kama utapatia. Wakati wa dhuhuri ni pinduka kutoka wapi kwenda wapi? Ndio wakati wa unakuwa umeingia. Naam, wa dhuhuri. Hivyo ndio sawa, simeelewa? Ndio, kwa hiyo tunasema kuwa dhuhuri wakati wake unaingia pale jua linapopinduka. Kupinduka vipi? Kwa sababu jua likichomoza huwa limechomoza upande wa mashariki. Kwa linaenda likiwa liko upande wa mashariki mpaka saa sita linakuwa limefika katikati. Sasa tukasema utajuaje kuwa jua liko katikati? Ni pale unaposimama hauwezi kuona kivuli chako. Na hata kitu kiweke hapa kitu, unapata kuwa hauoni kivuli huku wala huku. Sasa hapo manake jua liko katikati. Lakini linapokuwa huku utapata kwa kivuli huwa kiko huku. Sasa linapokuwa linaendelea kusonga, kivuli kinafanya nini? Kinakaribia. Yaani kinapungua, kinapungua mpaka unapata kwa kinaisha kabisa hakionekani. Sasa utajuaje kuwa jua limepinduka limeenda upande wa magharibi? Ni pale unapoona kivuli kimeanza na kujitokeza. Kwa hiyo kivuli kinapoanza kujitokeza, na mara nyingi kitajitokeza upande wa mashariki ikiwa jua liko huku, na ikiwa jua liko huku linajitokeza upande huu. Sasa hapo utajua kuwa sasa ndo wakati dhuhuri imefika. Kwa sisi tunajua dhuhuri kupitia nini? Kupitia kivuli. Na hicho kivuli huwa kina reflect kitu gani? Yaani kinatujulisha kinachofanyika huko juu ambapo ni jua. Kwa hivyo jua huwa linatembea nini? Na kivuli kinatuonyesha kuwa jua liko vipi. Sasa kwa hivyo kivuli kinapotokeza tu hivi, mfano tukatulia mfano kwa hii remote, tukiweka hapa remote, ukiona kuwa tumesimamisha hivi lakini haoni kivuli chake, si huku wala si huku, basi ujue kuwa hapo maana yake ni saa sita. Lakini sasa unapoona kivuli kimeanza kujitokeza tu kidogo, unajua kuwa saa hapo jua lishapinduka huko juu. Kwa hiyo liko lilikuwa liko huku likienda paka hapa, sasa limepinduka liko huku. Kwa likiwa huku, na maana kuwa hichi kivuli utaanza kukiona. Sasa ukianza kukiona tu hivi, unajua hapo ndo dhuhuri ishaingia. Sasa kivuli hichi kila jua linapoendelea kusonga, hichi kivuli pia kinaendelea kuwa kirefu. Linapoendelea kusonga, pia hichi kivuli kinaendelea kuwa kirefu. Sasa kinapokuwa kirefu hichi kivuli, mpaka ikawa urefu wake ni sawa na hii remote, sasa hapo ndo mwisho wa dhuhuri. Na tukasema kwa sasa ukitaka unachukua mfano kitu kama remote hivi, unalaza hivi, kisha unaweka mstari, kisha alafu nakisimamisha. Sasa unapoona kivuli kiko baina ya remote na huu mstari, unajua kwa bado wakati wa dhuhuri upo. Lakini unapoona kuwa kivuli kimeshavuka ule mstari, kumaanisha kuwa urefu wake ni zaidi ya hichi ulichokisimamisha, huwa ina maana kuwa sasa dhuhuri wakati wake umepita. Na kikishazidi tu hivi hichi ile kivuli, huwa ina maana kuwa sasa ndio wakati wa alasiri umeingia. Kwa wakati wa alasiri huwa unaingia baada ya kuwa kivuli ni kirefu hata kwa kidogo tu zaidi ya nini, ya kile ambacho ni kivuli chake. Kwa hivyo huu ndio wakati wa dhuhuri. Naam, tunaenda katika wakati wa asiri. Na wakati wa alasiri ni upi? Anaweza katueleza wakati wa dhuhuri? Tushaeleza, tumeelewa. Naam, asiri nao wakati wake. Naam, tafadhali. Ehe, eleza kwa maelezo. Wakati wa alasiri unakuwa wakati wa dhuhuri. Wewe chukulia, sema kile ambacho kumko ndani mwako. Si lazima remote. Unajua unaweza kaambia mtu remote labda wakati hata remote haiko hapo mbele. Kile ambacho kiko mbele yako ninakitaja, eh? Hiyo kalamu ambayo uko nayo, eh? Naam. Sawa kabisa, eh? Kisha hapo sasa ndio mwanzo umeshaingia. Eh, kisha utaendelea. Jua linapokuwa manjano. Naam. Linakosa wakati wa alasiri unakaribia kutoka lakini hujatoka. Kwa hivyo wakati wa alasiri unatoka kwa jua kwa rangi gani? Ya manjano, yellow. Nadhani itakuwa imeeleweka. Kwa nini? Kwa sababu tukasema kuwa inapotoka ile rangi ya manjano huwa inaingia rangi gani? Inakuwa imeingia rangi nyekundu. Na rangi nyekundu huwa ina maana kwa sasa ndio wakati tumekatazwa kuswali. Ingawa unaweza kuswali swala faradhi, lakini wakati huo tumekatazwa kuswali. Kwa hivyo haifai kuchelewesha swala mpaka wakati huo ukafika ikiwa hauna sababu. Kisha baadaye sasa ni kuwa hapo jua huwa limeanza kuzama. Inapokuwa lekundu limeanza kuzama. Kwa linapokuwa limeanza kuzama, ina maana kuwa sasa wakati wa nini? Wa dhuhuri ushafanyaje? Ushafika, ushamalizika, wa asri ushamalizika. Jade. Ehe, na wakati wa magharibi ni upi? Wakati wa magharibi ni upi? Nani anaweza kueleza? Sio upi ulikuwa na sisi? Hebu eleza tusikie. Ya? Hauji Kiswahili? Eleza kwa Kiarabu basi. La la la la la. Hapa wakati alasiri. Hapa wakati alasiri. Wakati al-maghrib. Naam. Idha ghaba. Naam. Mwingu mwekundu? Hapana. Mbona ni rahisi vile kimi naona wakati Omar Ibn kueleza, he? Hiyo ndio maana yake. Njoo nikizama ndo kutangaza mmeingia. Sasa mbona mnena kwa mawingu? Eh? Na sisi nini? Ghurubu shams ndio wakati wa Maghrib umeingia. Naelewa? Kisha baadaye sasa ule wakati Maghrib unaendelea baada ya jua kuzama mpaka yale mawingu mekundu yapotee. Kwa kweli kupotea mawingu mekundu ndio mwisho wakati wa Maghrib. Lakini wakati Maghrib unaanza baada ya jua kuzama tu. Tunapoona jua ndio lile lishapotea. Kwisha Maghrib ishaingia. Hata kama pale bado nini? Kuna mawingu mekundu. Yeye jalishi, muhimu jua limezama, Maghrib ishaingia. Lakini sasa linapozama jua yale miale yake huwa inabakisha pale kitu gani? Mawingu mekundu. Naelewa? Sasa ile mawingu mekundu kitambo ya zame ndio itakuwa manake saa pia nini? Maghrib imeisha. Kwa hivyo wakati ni mchache sana. Na yale mawingu mekundu yakisha zama, yani yakisha potea, kinachofuatiwa ni nini? Ni giza. Sasa ile giza ndio maana yake wakati waisha ushaingia. Kwa hiyo ina maana kuwa wakati wa Maghrib huwa ni jua kuzama. Hakuna maelezo marefu, jua kuzama. Kisha baada ya jua kuzama mwisho wake ni nini? Mawingu mekundu kufanyaje? Kupotea. Useme pia kuzama, mawingu hayazami sasa, yanapotea. Kinachozama ni jua. Sasa yanapopotea ile mawingu mekundu ndio Maghrib ishamalizika watu wake. Zaid, ni wakati waisha nao? Naam. Hosni tulikuwa na ipi, hebu tuendeleze. Wakati waisha na upi? Mwezi. Eh, tena tumeanza kuangalia mwezi na sito kwenye jua. Hapana. Mwezi huingia hapo. Mwezi unaingia katika masala ya tarehe. Tarehe ya kuswali Idi labda na wakati jua lishazama, Maghrib ishamalizika, jua lishazama, sina jua lipo. Nani anaweza kutuambia? Isha wakati wake usiku, usiku unapoingia. Sasa usiku unapoingia hapo bado maelezo hayana. Giza linapoingia, litaingiaje giza? Yale mawingu mekundu yakishapotea tu hivi, basi ndio manake Maghrib imeshamalizika na wakati waisha umeingia, kwa sababu ndio saa giza limeingia. Kisha mwisho wake, naam, nusu ya usiku. Kwa isha wakati wake ndio mrefu kuliko swala nyingine zote, kwa sababu ni kuanzia pale mawingu mekundu yanapozama ambapo ndio mwisho wa Maghrib mpaka nini? Mpaka nusu ya usiku. Mpaka nusu ya usiku. Kwa hizo ndo nyakati za swala tano. Kwa udhur inaanza baada jua kupinduka mpaka kila kitu kivuli chake kiwe sawa na hicho kitu. Mpaka kila kitu kivuli chake kiwe sawa na hicho kitu. Yani hata yakuna dhillu kulli shay'in mithlu, mpaka kivuli cha kila kitu kiwe nini? Mfano wake. Kisha itaendelea mpaka inaanza hapo jua linapopinduka, baada ya kivuli kuonekana, mpaka kila kitu kivuli chake kiwe mfano wake, ndio mwisho wake asili inaingia, baada ya kuwa hicho kivuli kishazidi kidogo. Alafu asili inaendelea mpaka mawingu ya yellow ya virike. Alafu kisha baadaye asri kishamalizika kwa jua kuanza kuzama, sasa ni kuwa jua likishazama Maghrib inaingia, na itaendelea Maghrib mpaka yale mawingu mekundu pia yapotee, na kishapotea isha imeingia, na itaendelea isha mpaka nusu ya usiku. Kwa nadhani hivyo ndio vile tulizungumzia zile hadithi mbili ambazo tulizungumzia. Kwa licha ya kuwa ni hadithi mbili, lakini zilikuwa zimbeba maneno mengi ambayo ni muhimu sana ndani ya mlango huu, sababu mlango ambao ni Muwaqqit yote yameelezwa na hizo hadithi mbili ambazo tulizisoma. na fajili nao tukasema wakati wake kwele tumesahau fajili wakati wake na nana kumbuka nanzo katueleza hebu tueleze mayungu mayungu mupe yanapotea hapana inaingiaje fajili sadika Naam. Yametanda. Kwa hivyo mungu mupe anapotanda upande wa kuchomoza jua hapo ndo saa ile alfajiri ya ukweli imeingia. Naam, kisha mpaka jua lianze kuchomoza. Hapo ndo mwisho wakati wa nini? Wa asubuhi. Zaid. Nadhani itakuwa tushamaliza nyakati tano zote za swala. Hadithi ya leo ambayo tutaanza nayo ni hadithi ya ya nne ambayo impokewa na Aisha radhiallahu anha qalat a'tama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama dhata laylatin bil isha'i. Naam. Hiyo tukusoma tatu. Sio tunakumbuka ndio mwisho tukusoma hiyo. Ama ukumbuki tulisoma hadithi tatu hiyo ama tukisoma tulisoma mimi ndo nilisomesha tena nakumbuka kabisa na kama nikuregelea tulegelea lakini kuisoma tulisoma kuna nuswali al-maghriba anasema kuwa tulikuwa tukiswali swala maghribi hadithi ilipokea na Rafi bin Khadij kuna nuswali al-maghriba tulikuwa tunaswali maghribi maa nabi sallallahu alayhi wa sallam pamoja na mtume fayansarifu ahaduna kisha mmoja wetu anaondoka wa innahu na kwa hakika yeye la yubsiru anaona mawaqi'a nablihi mahala ambapo mshale wake unaanguka. Vipi unaanguka? Ani manake ni kuwa bado kuna mwangaza kiasi cha kuwa akitupa mshale anaona mpaka penye mshale utaanguka. Ani kumaanisha kuwa giza lijaingia. Kwa sababu usiku sahihi ukirusha mshale ni ngumu kuona mpaka penye unaanguka. Kwa nini? Kwa sababu ya vile giza. Kwa vina maana wakati ule huwa bado manake kuna weupe. Tumelewana? Na hao ni wakati gani? Al-Maghrib. Na ndio sababu tukasema ya kuwa Maghrib huwa jua likizama tu hivi ushaingia wakati wake. Kwa hapo mtuma na swali. Sasa kuna nusali al-Maghrib, kisha swali Maghribi fa yansarifu ahaduna. Ule mmoja wetu akiondoka kwenye ndani ya msikiti akiondoka akienda nje akisema atupe mshale, basi na maana kwa sababu ya kuwa bado kuna weupe na mwangaza ule mshale atauona mpaka penye utaanguka. Hii ina maana gani? Ina maana kuwa walikuwa na swali magharibi mwanzo wa wakati na walikuwa hawangoji mpaka nini? Mpaka giza lingie. Mpaka giza lingie. Hasa ndio maana yake hiyo kubwa. Kwa hivyo hadithi hii kwanza kabisa istihbabu taajil salati magharibi ni kuonesha kuwa inapendekezwa kufanya haraka kuswali swala magharibi fi awwali waqtiha mwanzo wakati wake bihaythu yansarifu minha alwudhu baqin bihaythu yansarifu minha wadhau baqin kiasi cha kuwa yule mwenye kuswali ataondoka kwenye swala akishamaliza kuswali na hali ya kuwa bado mwangaza upo. Sisi tumkishamaliza kuswali magharibi muone kuwa tayari kuna giza bado mwangaza upo. Na hii kuwa magharibi inatakiwa tuitangulize yani tuiswali wakati wake wa mwanzo, hii ni kwa maulama wote wa mafikiana bila nini khilafu. Na kumaanisha kuwa tuswali mwanzo wakati kama tulivyosema ni pale tu ama pindi tu jua linapozama. Na hii ndio sababu utapata kuna baadhi ya misikiti kwa sababu ya kule kuharakisha kuswali magharibi mwanzo wakati mpaka hata wanaacha sunna ile ya kablia ya magharibi hasa hasa kwa misikiti za watu wa bida kwa kusingizia kwetu watu wanafuata madhhabi ya Shafi, ambapo Imam Shafi hakupinga hadithi ya kusema kuwa watu waswali sunna kabla ya magharibi. Na hiyo sunna ipo na tutakuja kuiona inshallah tufika katika mlango wa sunna, sunna za swala. Asipata kuwa hiyo ni sunna ambayo imethibiti. Lakini sasa tuseme kuwa tu kwa vile tunataka kuswali magharibi mapema yani mwanzo wakati, kwa hivyo tuache kuswali sunna hiyo licha kuwa walikuwa na swali mwanzo wakati maswahaba, lakini hivyo hivyo pia walikuwa kufanyaje wakiswali hiyo sunna. Kwa kama tunataka tufate naam mwongozo wa mtume na maswahaba, ni pia tufanye walivyokuwa wanafanya. Kwa walikuwa na swali mwanzo, lakini hivyo hivyo pia walikuwa kiswali hiyo sunna ya nini, ya qablia ya maghrib. Naam. Ya dhifi meleweka sindio? Kwa hivyo tumesema kuna nusali al-maghriba, maswahaba anasema kwa tulikuwa tukiswali swala maghribi ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, fayansarifu ahaduna, kisha naondoka mmoja wetu akienda nyumbani kwake, wa innahu, na kwa hakika yeye, la yubsiru, anaweza akaona, mawaqi'a nablihi, mahala ambapo mshale wake umeanguka, kumaanisha kuwa mwangaza bado upo kiasi cha kuwa ukitupa mshale wako unaona mpaka penye unaenda kufanyaje kuangukia. Hadithi ya nne, wa Aisha radhiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata laylatin bil isha'i, ani mtume alichelewesha, aliswali swala ya isha kwa kuchelewa, wakati wa kuwa sasa giza limeingia. Kwa hivyo atama manake nini? Ni thuluthul layl al-awwal, yaani ukigawanya usiku mara tatu, ile sehemu ya kwanza mwisho wake ndio inaitwa atama. Kwa hivyo inaitwa thuluth al-layl, yaani akhiru thuluth al-layl, unasema hivyo ndio maana atama. Atama akhiru thuluth al-layl al-awwal. Kwa hivyo ukigawanya usiku mara tatu, tuchukulie mfano kama jua linazama sahihi kitu kama saa kumi na mbili, saa kumi na ngapi, saa kumi na moja, sindio? Saa kumi na mbili na dakika ishirini hivi. Kwa hivyo kufikia kitu kama saa moja hapo, na maana kuwa maanake giza limeanza kuingia, yaani yale mawingu mekundu yashapotea. Tunachukulia tu ala sabili mithali. Kwa hiyo kuanzia saa moja mpaka wakati wa asubuhi unapoingia, ambapo wakati wa asubuhi ni saa ngapi? Huwa tunaadhini saa kumi na moja na robo. Kwa hivyo ina maana kuwa ugawanye hayo masaa kuanzia saa moja hadi saa kumi na ngapi? Saa kumi na moja. Hayo ni masaa kumi na ngapi? Masaa kumi, sindio? Masaa kumi kamili. Sasa hayo masaa kumi masaa kumi ya masaa kumi na moja, masaa kumi na moja hayo itakuwaje? Masaa kumi kuanzia saa moja mpaka saa kumi, sindio? Masaa kumi hayo, alafu mpaka saa kumi na moja, si masaa kumi na moja? Ama hesabu yangu inachanganya? Hebu tusaidie hesabu, masaa ngapi hayo? Kuanzia saa moja mpaka saa kumi na moja ni masaa ngapi? Kumi na moja au kumi? Ya saa moja pia tuhesabu, sindio? Ama tusihesabu? Basi ya tuhesabu saa moja, ihesabu kweli, kwa sababu itakuwa imeshapita. Kwa sasa tunaanza kuhesabu saa mbili. Ni kweli, hiyo ndio sawa. Kwa hiyo ni masaa kumi hayo. Hasa masaa kumi kwa divide by 3 itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni masaa matatu, alafu na nini, na dakika ngapi hapo? 20, si ndio? Dakika 20. Kwa sasa tukisema akhiru thuluthul layl al-awwal inakuwa ni saa ngapi hapo? Itakuwa kitu kama saa ngapi? Saa 4 dakika 20. Sasa hapo ndio mtume aliswali isha. Chukulia mfano saa 4 dakika 20, kwa sababu sasa itakuwa manake thuluth ishapita ya kwanza, ya ndio mwisho wa thuluth ya kwanza hiyo. Kwa saa 4 dakika 20 hapo. Sasa kuna siku mtume alichelewesha swala ya isha mpaka iswali wakati kama huo. Hiyo ni hisabu takribi. Naam. Sasa hata dhahaba amatul layli, ani mpaka ikawa usiku kiasi fulani cha usiku kikubwa zaidi kimeondoka kime yani kimepita. Thumma kharaja fasalla, kisha baadaye mtume akatoka nyumbani kwake na akaswalisha masahaba. Waqala, kisha mtume akasema, innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati, kwa hakika huu ndo wakati wa swala Isha, lau kama singeona kuwa ni uzito kwa maangu kuswali wakati kama huu, kwa sababu itakuwa manake wamechelewa sana na kisha itakuwa wamengoja sana na wengine watashindwa kwa sababu ya usingizi. Kwa mtume akasema kuwa licha ya kuwa kuna uzito, lakini huo ndo wakati bora zaidi wa kuswali nini, Isha. Naelewa Zaid. Lakini sasa tukipiga hesabu hiyo kuanzia saa moja hadi saa kumi na moja, nusu yake itakuwa ni saa ngapi? Nusu yake itakuwa ni saa ngapi? Kwa hivyo sababu tunataka masaa matano, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita. Saa sita ndo nusu, kwa ina maana ilikuwa saa sita nitakuwa katikati ya usiku. Kwa hiyo ndo mwisho wa nini, wa swala Isha. Lakini sasa akaswali kitu kama saa nne na tuseme na nusu hapo, ikiwa imbakia nini kidogo, sasa wakati wake ufike nusu ya wakati. Alimuhimu ni hadithi ambayo inaonyesha kitu kimoja peke yake, nacho nini, ni kuwa kuna fadhila ya kuchelewesha swala ya Isha. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu mtume alisema ya kuwa innahu la waqtuha, alimaana innahu la waqtuha al afdal, anhundo wakati wake ambao ni bora zaidi, kwa sababu tuli mwanzo wakati pia sio wakati wake. Lakini kwa nini aseme kuwa huu ndio wakati wake, licha ya kuwa pia pale mwanzo huwa ni wakati wake? Ni kwa sababu anamaanisha kuwa ndio wakati wake bora kuswaliwa. Lakini tu kilichomfanya aache kuswali wakati kama huo, licha ya kuwa ndio wakati bora kuswali, kwa sababu gani? Akasema laula anashuka la umati, lau kama siku ile kuona uzito kwa maangu wa kuwa itakuwa ni uzito kuswali swala Isha wakati kama huo. Naam. Hadithi ya tano. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha ishtadda al-harru fa'bridu bis-salati fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam. Idha ishtadda al-harru, joto linapozidi likawa ni kali zaidi, fa'bridu bis-salah, sasa swalini swala ya adhuhuri wakati jua limepungua makali yake. Ndio sababu tukatumia hadithi tukasema kuwa swala ya dhuhur ni bora kuiswali wakati wa jua kali na joto kali, ikiwa nini, ni kwa kuchelewa wakati jua limeanza kupungua makali yake. Mtume akasema fa inna shiddatal harri, kwa sababu ule ukali wa joto utokamana min fayhi jahannam, utokamana na mvuke wa jahannam. Na mvuke, nadhani tunaelewa sote mvuke maana yake, sio kama kuna mtu aliye maana mvuke hapa. Sisi kwa tumia lugha ya Kiswahili ambacho si cha kueleweka. Yaani ikiwa kitu kina mfano kama unapika maji yanatokota hivi. Sasa huwa kunatoka ule moshi ambao si moshi wa kuni, ni moshi wa nini, wa yale maji napotoka. Mfano mfunika hivi na kifuniko, kisha ukitoa hivi unapata kwa kuna moshi natoka, na wewe unachoma ule moshi pia. Sinaelewa, ile ndio maana mvuke. Sasa mtume anasema kuwa ile jahannam, ile joto yake inapokuwa inazidi, sasa matokeo inakuwa ule mvuke wake ndio unasababisha nini, joto hapa duniani. Kwa hivyo ina maana sasa, kwa sababu hiyo ni vizuri kuiswali swala ya dhuhuri kwa kuchelewa. Kwa mama na abridu bisala, huyo kwa yule ambaye anajua Kiarabu akitaka kutafsiri hadithi hii anaweza katafsiri kimakosa, kwa sababu abridu bisala maana yake ni kueti basi tulizeni lile joto kwa kutumia swala. Lakini sasa hapo itakuwa umetafsiri kimakosa. Sasa sawa nini kutafsiri kuwa fa abridu bisala ani manake ni kuwa sasa iswalini swala ya adhuhuri wakati wa kuwa hasa ile joto limeanza kupungua, baridi baridi imeanza kuingia. Ndio tafsiri yake hivyo. Kwa swala ya dhuhuri sasa iswaliwe wakati nini? Jua limepungua na joto pia limeanza kupungua, kwa hivyo sasa kuna kiasi fulani cha ubaridi baridi. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo ina ujumbe mmoja peke yake pia, ambao nini? Ni kuwa ni sunna kuichelewesha swala ya dhuhuri wakati wa jua kali au joto kali, kwa mujibu wa nini? Wa hadithi hii. Hadithi ya sita. Warafi ibn Khadij radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bisubhi fainahu adhamu liujurikum. Rawahu al-khamsatu wa sahahu at-Tirmidhiyu wa Ibn Hibban. Asbihu bisubhi, Mtume anasema ya kuwa anirefusheni swala ya asubuhi, fa innahu adhamu li ujurikum, kwa sababu kufanya kwenyu hivyo ndio huwa malipo yenu yanakuwa ni makubwa. Ingawa asbihu asli yake ukitaka kuitafsiri ni kumaanisha kuwa ni ingieni, anzeni kuswali wakati anzeni kuswali swala ya asubuhi wakati wa nini? Wa lile giza la mwisho ambalo tuliita kuwa ni ghalas. Yaani wakati mawingu meupe yametanda huwa bado kuna giza. Huwa bado kuna giza. Lakini tu yale mawingu yanaonekana pale. Sasa wakati ule ndio tunaingia katika asubuhi. Lakini sasa kisha tuiswali mpaka wakati wa asubuhi uanze kuingia. Yaani manake mwangaza uanze kutoka. Na haiwezekani tukafanya hivyo mpaka hiyo nini? Hiyo manake tumerefusha. Kwa sababu tukiswali fupi ina maana kwa tutaiswali na kisha tutamaliza, kwa sababu rakaa ni mbili na bado nini? Kuna giza. Kwa sababu ndio Mtume akasema kuwa asbihu bisubhi, maana yake refusheni swala asubuhi, kwa kuwa mkiingia wakati wa giza mtoke wakati wa kuwa mwangaza umeanza kuonekana. Fainahu adhamu liujulikum, kwa sababu kufanya hivyo ndio mtakuwa malipo yenu makubwa. Naam. Hadithi ya saba. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, man adraka min as-subhi rak'atan, yeyote atakayewahi yani atakayepata swala ya asubuhi na akaiswali kwa wakati wake hata kama raka moja, na atajuaje kwa amesali kwa wakati wake? Kabla antatulu ashamsu, ni ule wakati ataiswali hiyo raka moja aimalize na jua halija chomoza. Ukifanya hivyo hata kama raka pili utaiswali baada kuwa jua limesha chomoza, faqad adraka subha, huyo atakuwa shapata subuhi. Kwa kumaanisha kuwa muhimu ni ile raka ya kwanza uiswali kwa wakati wake, na wakati wake ni upi? Ni kabla ya jua kuchomoza. Kwa ukiswali hapo itakuwa ni uiswali adaan, maanake kwa wakati wake na ufaa. Licha ya kuwa labda raka ya pili ukisha inuka itakuwa jua limechomoza, haina shida hiyo. Lakini sasa ukiswali na ikawa umeiswali baada ya kuchomoza, itakuwa hiyo subuhi umeiswali qadhaan, maanake hapo ni kama umelipa. Utakuwa mfanyaje? Umeiswali baada ya wakati, kwa hivyo ina maana umeilipa hiyo dhuhuri subuhi, kwa sababu umeiswali baada ya wakati kutoka. Lakini ukiswali kwa wakati wake hata kama raka moja, itakuwa hapo unaandikiwa kuwa umeiswali kwa wakati wake swala nzima, si raka moja, swala nzima. Wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-'asra tafakuna alayhi, na atakayepata raka moja ya al-'asri na aiswali raka hiyo kwa wakati wake wakati wake nini? Ana wakati wake wakati wa swala al-'asri kabla uja malizika. Na wakati wake ni upi? Ni kabla ya jua kuzama. Kwa hivyo ina maana raka ngapi zitakuwa zimbakia hapo? Zitakuwa zimbakia raka mbili, si ndio? Hizo mbili ukaziswali licha ya kuwa nini? Jua limezama. Hapo utakuwa unaandikiwa kuwa nini? Umeswali alasiri kwa wakati wake. Licha ya kuwa ile raka moja peke yake ndio umeiswali kabla jua kuzama, kisha raka ya pili ulipoamka jua lishazama, ya tatu ukaiswali jua lishazama, lakini hapo inaandikiwa kuwa umeswali asri wakati wake. Hii hadithi ina maana moja peke yake, nayo ni kuwa mwisho wa wakati wa swala gani? Wa swala asubuhi ni pale jua linapochomoza. Kwa jua linapochomoza, hakikisha kuwa kwa uchache umesha anza kuswali na kwa uchache umesha maliza raka ngapi? Moja. Kwa hata kama ile raka ya pili utakuwa unaiswali na jua limeshachomoza, haina shida kwa kwa swala gani? Sababu utakuwa umeandikiwa kuwa umeswali kwa wakati wake. Na hapa tunamaanisha kwa yule ambaye labda alikuwa ameshikika, basi ajitahidi mpaka nini? Aiswali kabla jua kuchomoza hata kama raka moja. Lakini si eti wakati uko na fursa kuswali lakini uicheleshe kusudi mpaka ufike wakati huo, itakuwa si vizuri, makosa. Lakini labda umeshikika ama sijui ilikuwaje, kisha ukaenda kuswali na ulipoingia kwenye kuswali ukapata kuwa bado jua lijachomoza, na kweli mizimu akajalia kuwa nini, umeswali mpaka raka moja kamalizika, bado jua halijachomoza, kisha raka pili ulipoingia ndio jua limechomoza, hapa haina shida, haina shida. Kisha hadithi pia ina maana moja hiyo ya kuwa wakati wa alasiri huwa mwisho wake ni jua kufanyaje? Kuzama. Kwa ina maana kuwa ukiwahi hata raka moja ya asri na ukaiswali raka hiyo kabla jua kuzama, kisha raka tatu zilizobakia ukaziswali na jua lishazama, mbele Allah unaandikiwa swala hiyo umeiswali kwa wakati wake, kwa si kulipa, haujailipa baada ya wakati, umeiswali kwa wakati wake. Naam. Kwa hivyo hii hadithi inaeleza nyakati mbili ambazo ni mwisho wa wakati wa swala mbili. Mwisho wakati wa subuhi ambao ni kuchomoza kwa jua, na mwisho wakati wa nini? Wa asri ambao ni kuzama kwa jua. Na kisha hasa inaeleza kuwa yatakiwa ujitahidi kabla wakati huo kufika uwe umeswali hata kama ni raka moja, basi itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu utakuwa ushaandikiwa kuwa umewahi swala kwa wakati wake. Wali Muslim anaisha radhiallahu anha nahuhu waqala sajdatan badala rakaatin. Kwa hivyo hadithi hii pia mpokewa na Imam Muslim, lakini lafudhi yake Mtume akatumia kuwa atakayewahi sajda, ani sajda, badala ya kusema raka akasema nini? Sajda. Thumma qala, lakini kisha akasema wasajdatu innama hiya raka, na sajda hapa maanisha kuwa ni raka, wala si nini, wala si kuwa eti ni sajda peke yake, bali ni raka nzima. Kwa nini? Kwa sababu unajua sajda ndio mwisho wa raka, raka huwa mwisho wake ni sajda. Unaposujudu sajda ya pili, unapoanza kuinuka, hapo ndio maana kuwa sio unatoka katika raka ya kwanza. Unapoinuka unaenda kwa raka ngapi? Ya pili. Sasa ina maana kuwa amesema sajida, lakini akawa anamaanisha raka. Na raka imeitwa raka kwa sababu ya kuwa rukuu, utakapowahi rukuu ndio umewahi raka, na unapokosa rukuu ina maana kuwa hapo raka imekukosa. Kwa ina maana kuwa ndio maana yake hivyo.